İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel. Merhabalar. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın ve geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun ya. Ama o konuya hemen girmeyelim de ben bu hafta önce çok tanınmış bir karikatür ustasının Marco De Angelis'in bir karikatürünü anlatmakla başlamak istiyorum. Bu 2012'den beri düzenlenen Avrupa basın ödüllerinde basında yer bulan, kendilerine yer bulan karikatürcülerin de birer gazeteci olduklarına vurgu yapılarak özellikle 2020 yılında editoryal karikatür dalında da ödüller verilmeye başlandı. Hatta ödüle layık görülen karikatürlerden biri Halit Kurtulmuş Aytoslu adlı bir Türk karikatürcü dostumuza aitti. Ve bu karikatür Türkiye'de hangi yayın organında yer aldı biliyor musunuz? Hayır. Bilemiyorsunuz. Hiç. Hiç. Hayır. 2020 yılından söz ediyorum. Yapma hocam. İşte onun için ben de örnek verdim. Fakat Açık Radyo'da yer aldı o karikatür. Biz bunu geçen sene bu zamanlar veya biraz daha önce Hollandalı bir karikatür ajansı olan Cartoon Movement'ta yer aldığı için biz de oradan aldık ve dinleyicilerimize aktardık, anlatmıştık geçen yıl. Yine ödül alan, yani Halit bu karikatürle ödül almıştı. Şimdi onu anlatmayacağım ama bir diğer karikatür ise İtalyan Marco De Angelis'e aitti, ödül alanlardan biri. O da Boudoir dergisinde, Boudoir bir İspanyol dergisi. Orada yer almıştı karikatürü. Karikatürünün kahramanı da bir karikatürcü. Aslında kendisini çizmiş Marco De Angelis. Biraz genç olarak çizmiş tabii. Çizim masasının başına geçmiş. Önünde çizim kağıdı, elinde fırçası. Karikatürünü çizmeye çalışıyor. Fakat bir yandan da endişeli bir ifadeyle yukarıyı kolluyor. Neden yukarıyı kolluyor? Çünkü çizerin elleri aslında bir giyotinin iki yuvarlak deliğinden geçerek çizim masasının üzerine ulaşmış. O sıvanmış kolları giyotinin deliklerinde duruyor. Ve her an giyotinin keskin bıçağı böyle zınk diye inecek, zavallı çizerin ellerini kollarından ayırabilecek. Böyle bir tehdit ve tehlike altında çiziyor Marco De Angelis. Şimdi bu karikatürü neden anlattım? Birincisi, gerçekten de dünya genelinde basın karikatürü ya da daha yaygın adıyla bilinen editoryal karikatür, o dalda çalışan çizerlerin birer gerçekten gazeteci olduklarını vurgulayan Avrupa Basın Birliği'nin bu duyurusuna ben gerçekten çok önem veriyorum. İkinci neden ise siyasi ve toplumsal karikatürün gelinen noktada içinde bulunduğu durumu biraz dile getirmek istiyorum. Hani geçmiş olsun dedin ya bana biraz önce. Evet. Geçtiğimiz hafta İzmir'de çevrim içi bir uluslararası mizah festivali düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tube diye bir YouTube'da bir çevrim içi kanalı var. Ve bu etkinlik çok kapsamlı bir etkinlikti üstelik. Bu etkinlik kapsamında da ben bir şekilde moderatörlüğünü yapmaya soyunduğum Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah başlıklı bir söyleşiler zinciri gerçekleştirdim. Çevrim içi yani online, yani internet online üzerinden yapılıyor. Evet, evet. Katılım yok. Fiziki olarak orada bulunma durumu yok. Toplantı önceden, yok. Yani. Önceden yayınlar, söyleşileri yaptık. Alt yazıları yazıldı, hazırlandı. O anda giriyor. Mesela ilan ediyorlar. İşte 24 Aralık saat 19'da şu söyleşiler çevrim içi olarak yayınlanacak deniyor. O andan itibaren ay sonuna kadar bunlar izlenebiliyor. Fakat canlı da izleniyor, o anda da izlenebiliyor. Şimdi bu dünya karikatüründe toplumsal eleştiri ve mizah başlıklı söyleşi, dünya karikatüründe dikkatinizi çekerim, daha program ilan edilir edilmez İzmir bölgesinde yayınlanan bölgesel bir gazetenin ilgisini çekti, dikkatini çekti ve saldırıya geçti. 10 gün boyunca bu söyleşi söz konusu gazetenin manşetinden, sür manşetinden, birinci sayfasından inmedi. Sonunda etkinliğin bu uluslararası bölümü iptal edilmek zorunda kalındı, iptal edildi. Saldırının asıl hedefi aslında İzmir'in Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Fakat bununla birlikte iki önemli karikatürcü de hedef alınmıştı. Bunlardan bir tanesi dinleyicilerimizin yakından tanıkları, çok iyi bildikleri Fransız Le Monde gazetesi ve L'Express dergisi çizeri Plantu. Diğeri ise yine çok ünlü bir çizer, İsrailli ünlü çizer Michel Kişka. Söyleşi günü yaklaştıkça o gazetenin ısrarlı karalama kampanyası sosyal ağlarda da tabii cevap buldu ve İzmir'de Charlie Hebdo'ya hayır hashtag ile bir iki hashtag daha vardı, genişledi. Bayağı etkisini göstermeye başladı. İnanılmaz bir baskı. Bir cadı avı oldu yani. Tamamen. Eskilerin temyili. Tamamen, evet. Tamamen. Evet. Oysa yani bırakın Plantu'nun ya da Kişka'nın Charlie Hebdo ile ilişkilerini, ki baş danışmanı olarak falan lanse ettiler. Öyle 2005, mi? 2005 yılında bir Danimarka gazetesi hani maksatlı olarak peygamber karikatürlerini yayınlamıştı ya, işte onu bile eleştiren karikatürcüler bunlar. Yani Charlie Hebdo ile ilişkileri aslında Charlie Hebdo katliamını yeren beyanatlar vermeleri ve cihatçı eylemleri eleştiren karikatürler çizmeleri oldu hep. Tabii bu karikatürlerine rahatsızlık vermiş olması da ayrıca bayağı düşündürücü. Yine aynı çevreler yoğun bir şekilde Cartooning for Peace kuruluşunu da eleştirdiler. Oysa Cartooning for Peace 2005 yılındaki karikatür krizinden sonra, ki o dönem hatırlayacaksınız bazı Arap ülkeleriyle Pakistan'da özellikle çıkan olaylar sonucunda 200'den fazla insan ölmüştü. Ve bunun üzerine dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan Plantu'yu çağırmış. Plantu ile birlikte böyle bir sivil toplum örgütü kurdular. Amacı da bu tür olayların bir daha çıkmasını engellemek ve basın karikatürcüleri arasında hoşgörüsüzlüğe bir şekilde son verebilmekti. Zaten slogan da Kofi Annan'ın bulduğu bir slogan. Unlearning intolerance. Yani hoşgörüsüzlüğü öğretmemek gibi böyle tersten okunan bir sloganı vardı. Ben izninizle İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nin düzenleyicisi Vecdi Sayar'ın dünkü Bir Gün gazetesinde yayınlanan yazısından kısa bir bölüm, çok kısa bir bölüm okumak istiyorum. Lütfen. Şöyle diyor Vecdi Sayar. Evet, Le Monde çizeri Fransız karikatürist Plantu de, İsrailli karikatürist Michel Kişka da bizim gibi ayrımcılığa karşı ve barıştan yana. Charlie Hebdo ile hiçbir ilişkileri olmadığı gibi, parantez içinde bunu ben sorayım, olsa ne olurdu? Onu da bilmiyorum, neyse. Bu türden karikatürlerin yanlış olduğunu savunan ve dünyada hoşgörü ikliminin egemen olması, ötekileştirmenin ortadan kalkması için, barış için karikatür, yani Cartooning for Peace hareketini kuran sanatçılar arasında her ikisi de. Tüm dinlere saygı duyulması gerektiğini, bir kültürün kutsal değerlerini aşağılamanın ifade özgürlüğü kavramı ile bağdaşmadığını savunuyorlar. Plantu'nun IŞİD'li kadınları çizdiği karikatürünü İslam düşmanlığı olarak nitelendirmek hangi insafa sığar? Bu iddiaları ortaya atanlar bunu bilmez mi? Bal gibi bilirler ama bazı karikatürlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilmiş olması yeterlidir onlar için. Belediyenin bu tezgaha gelmemiş olması onları üzmüş olmalı ki ihanet festivali iptal edildi. Oysa yalnızca bir akşamın programı yayından kaldırıldı. Bu kez Türkiye düşmanlarının sesi kesildi manşetleri altında. Söyleşi programında yer alan Tunuslu, Japon, Hollandalı, İtalyan, Burkina Faso'lu, Taylandlı, Etiyopyalı çizerlerin tümünün fotoğraflarını gazetelerin birinci sayfasına koyarak Türkiye'yi ve insanımızı çok seven bu sanatçıları hedef göstermeyi marifet bildiler. Ülkemizin insan hakları karnesine yeni bir kırık eklemeyi başardıkları için de övünebilirler. Böyle diyor bir bölümünde yazısının Vecdi Sayar. Ben bunun üzerinde daha fazla yorumda bulunmak istemiyorum. Sözü karikatürcülere bırakmak istiyorum. Plantu'nun söyleşi esnasında da yani o yaptığımız ve yayınlanmayan söyleşi esnasında gösterdiği ve anlattığı bir karikatürü var. Ve o karikatürü göstermeden önce de bir soru soruyor. Sizce diyor sosyal ağların mucidi kimdir? Bu karikatürü niye çıkartıp gösterdi? Çünkü ben ona kendi ülkesindeki editoryal karikatürcülerin durumunu, baskı var mı, otosansür uyguluyor musunuz falan diye bir soru sormuştum. O da bana sosyal ağların mucidi kimdir diye sordu ve çizdiği karikatürüyle yanıtını şöyle verdi. Bu karikatürde 17. yüzyılın başlarında Fransa'da dışişleri danışmanlığı da yapmış olan hem bir devlet adamı hem de din adamı. Müstilaşörleri okuyanlar falan bileceklerdir. Kardinal evet. Richelieu'nun. Richelieu. Evet, evet. Bu yani Açık Radyo'nun ilk 25 yıldan fazla bir zaman önce yayına geçtiğinden sonra Açık Gazete'de düzenli olarak okuduğu kitaptır. Onu da söyleyeyim. Baştan sona okunmuştu bu Açık Gazete. Hatırlamaz mıyım? Müstilaşörler. Sonra 20 yıl sonrayı da okuduk. Evet. İkinci kitap. İşte o kardinalin, o ünlü din adamının ve devlet adamının sözlerine bir atıfta bulunuyor. Karikatürde Kardinal Richelieu sağ eliyle anonim hacker maskesi vardır ya, Anonymous. Onu yüzüne doğru götürürken, yüzüne doğru tutarken görüyoruz. Diğer elinde ise yine kardinalin ünlü cümlesinin yazılı olduğu bir kağıt parçası var. Ne yazıyor o kağıt parçasında? Bana en masum insanın elinden çıkma 10 satırlık bir yazı verin, kendisini asmak için yeterli nedeni bulurum. Daha fazla söze ne hacet. Plantu'yu, bu karikatürü çizmeye iten neden, İzmir Festivali'ndeki söyleşisine karşı sosyal ağlarda yayılan o karalama kampanyası değildi elbet. Fakat benzer kampanyaların son yıllarda maalesef tüm dünyada iyiden iyiye yaygınlaşması ve bunun bir baskı unsuru olarak özellikle de editoryal karikatürcülerin başının üzerinde ne denir? Demokles'in kılıcı değil, değil mi? Yani çok büyük bir yük. Evet. Haksız ithamlarla saldırıya uğrayan ikinci karikatürcü ise İsrailli karikatür sanatçısı Michel Kishka oldu. Michel Kishka İsrail'in önde gelen muhalif editoryal karikatürcülerindendir. Bir suçlama da bu karikatürcülerin hepsinin muhalif olduğu yönündeydi. Sanki yani karikatür bilemedim yani muhalif olmayan karikatür. Kime muhalif, neye muhalifmiş? Bize muhalif. Neyse. Kudüs Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Kishka. Ve yine otobiyografik tarzda çizdiği iki tane de çizgi romanı var ki bir tanesinin Türkçesi ülkemizde de yayınlandı. Soykırım kurtulanı olan babasıyla hesaplaşmaya girdiği kitabı, İkinci Kuşak, Babama Söylemediklerim adlı kitabı. Bugüne kadar 8 dile çevrildi. Kishka 2006 yılında İstanbul'da İsrail'deki toplumsal yaşamı tamamıyla hicvettiği ve başlığı da Ne Ülke Ama olan çok ilginç bir sergi açmıştı. Söyleşisinde, onunla yaptığım söyleşide Kishka bir İsrailli sanatçı olarak Filistin sorununa bakışını, yaklaşımını ve hükümetinin politikalarına çizgileriyle nasıl karşı çıktığını örnekler göstererek kendi karikatürleri anlatmıştı. O da tabii şimdilik sandıkta bekliyor. Ben Kişkan'ın konumuz bağlamında anlamlı bulduğum bir karikatürünü anlatacağım. Bu karikatüründe Michel Kişka kendisini çizmiş. O da De Angelis gibi çizim masasının başına geçmiş. Önünde kahvesi, elinde mürekkebe batırdığı fırçası, masasının üzerindeki kağıda karikatür çiziyor ve birden kafasını bize doğru çeviriyor ve şöyle dile geliyor Kişka. Şunları söylüyor. İfade özgürlüğü demek, mürekkep akıtmak demektir. Kan akıtmak değil. Aslında 2007 yılında söylenen bu sözler sonradan yaşanmış ve yaşanacak pek çok tatsız olaya da önceden verilmiş bir yanıt niteliğinde buluyorum ben bunu. İfade özgürlüğü mürekkep akıtmak değil, mürekkep akıtmak demek kan akıtmak değil. Evet, bu bir de geleceğe yönelik bir uyarı olarak da bir kez daha alınabilir. Hem geçmişten hem de geleceğe yönelik. Evet. Yani daha önceki programımızda dile getirmiştik. Dünya karikatüründe toplumsal eleştiri ve mizah dendiğinde akla ilk olarak gazete ve dergilerin olmazsa olmazı muhalif sanat dalı tabii. Editoryal karikatür gelir. Bu karikatür dalı gerçekten kitleleri etkilemekte ve kamuoyu oluşturmakta da çok önemli işleve sahip. Yani biliyorsunuz büyük felaketlerin yaşandığı, 30'ların Avrupa basınında yer alan o Yahudi karikatürleri ya da işte biraz önce anlattığım İslam dünyasında büyük tepkiyle karşılanan ve tamamen kasıtlı yayınlanan peygamber karikatürleri, bunların en acı örnekleri. Keşke bir gün Turgut Selvik'e... Pardon, evet. Ben de şeyi söyleyeyim, bir de bütün dünyanın hem 1930'larda hem de daha sonraki dönemlerde sessiz ve duyarsız kalmasının da önemli bir payı var tabii bunun devam etmesinde. Tabii ki. Sessizlik bir yerde şeydir, destektir yani. Evet. Suç ortaklığıdır. Suç ortaklığı yani. Tabii. Yani ben bu konuda özellikle editoryal karikatürün geçmişi, hani Cemil Cem'den başlayarak Ali Ülviler'e, Tanuranlara kadar uzanan o dönemi bir gün Turgut Çeviker'i programımıza konuk etmek istiyorum. Çok güzel anlatacağına eminim. İyi bir programda olabilir. Kendisi daveti kabul ederse. Samsun'dan katılmayı. Sonuç olarak ben programı bizden iki karikatürle sonlandırmak istiyorum. Bu iki karikatürü de yazılı basından değil, sosyal medyadan temin ettim. Oysa her ikisi de son derece güçlü ve editoryal karikatür olma niteliğini taşıyor. İlkinin çizeri Murat Sayın. Sık sık karikatürlerini anlatırız. Karikatürün kahramanı ise bir televizyon programında söylediği, sarf ettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten Müjdat Gezen ile birlikte yargılanmakta olan Metin Akpınar. Geçen hafta davanın ilk duruşması görülmüş ve orada savunma yapan Metin Akpınar, ben kimliğim, bilgi birikimim, karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Demiş. Evet, Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri ve çok uzun bir kariyeri olan Devekuşum Kabare Tiyatrosu'nun kurucularından ve çok ünlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, evet. Murat Sayın, Metin Akpınar'ı duruşma salonunda, yargıcın karşısında savunmasını yaparken çok da güzel çizmiş. Az önce konuştuklarımıza nispet şu sözler dökülüyor Murat Sayın'ın kalemiyle Metin Akpınar'ın ağzından. Şöyle diyor Metin Akpınar, siz ne derseniz deyin, dünya gülüyor ve gülmeye devam edecek. Evet, yani bu konuda söylenecek çok şey var ama madem biz yılın son programını yapıyoruz değil mi? Evet. Cuma günü beni yayına almazsınız herhalde. Yok, Cuma değil, Perşembe. madem yılın son programındayız, bari bir yeni yıl temenni karikatürüyle noktalayalım bu programı. Oğuz Demir yine çok güzel ve kapsamlı bir karikatür çizmiş ve paylaşmış sosyal ağlarda. Karikatürün başlığı aynı zamanda bir temenniyi dile getiriyor. Şöyle demiş Oğuz Demir, temiz bir yıl olsun. Bu hashtagle paylaşmış, temiz bir yıl olsun. Bu karikatürde fayanslarla kaplı büyükçe bir banyoda, duşun altında, arkası bize dönük fakat çıplak, çırılçıplak yıkanmakta olan bir insan görüyoruz. Kirlerinden arınmakta olan bu kişinin vücudundan akan sular odanın diğer köşesindeki pis su gider deliğine doğru akıyor. Akarken de adamın vücudundan dökülen kirleri de o deliğe doğru sürüklüyor. Şimdi neler yok ki bu kirlerin arasında? Şöyle bakıyorum, tek tek sayacak olursam. Bir kere tabii COVID-19 virüsleri, o simgeler var. İnşallah gidecekler tabii. Bir Visa kartı görüyorum. Banknotlar görüyorum, para desteleri. Dumanı tüten fabrika bacaları. Çeşitli gökdelenler var. Onlar da dökülüyor, böyle gidiyorlar. AVM'ler, banka binaları, yüzen bir kasa var, silahlar, füzeler, nükleer atık fıçıları, değil mi? Nükleer atık fıçıları, alışveriş market sepetleri. Bir de bunların hepsinin ortasında konuşmaktan şah damarı böyle kabarmış, kürsüsünün önünde hala nutuk atmakta olan ve gider deliğine doğru sürüklenmekte olan bir siyasetçi. Sürüklenmekte olan. Evet. Yani Oğuz Demir'in eline sağlık diyorum ve temennisine katılıyorum. Temiz bir yıl olsun, temiz bir yıl olsun bir de inşallah. Bir de cep telefonu var. Göremedim. Gider deliğine en yakın yerde olan ne var? Evet, evet, cep telefonu gördüm şimdi. Gördüm. Evet, o da gidiyor. Yenisini alırız. Evet, inşallah. Yeni karikatürler de alırız. Bir de kravat var. Kravat da var, evet, evet. Ama şey, kırmızı uzun bir kravat değil bu. İngiliz tarzı. Enine çizgili. İngiliz tarzı, evet. Evet, nedense. Boris Johnson'un kravatı mı acaba? Olabilir. Olabilir. Evet. Geldik senenin son haftanın karikatürünü seçmeye. Kimde oy verme sırası? Sizden başlayalım, sizle bitirelim. Olur mu? Tamam. Bence bu son, detaylı olarak tarif ettiğin son karikatür Oğuz Demir'in temizlenmek, yeni yıla temiz girmek konusundaki karikatürü bence i̇nşallah. Her şeyi evet. İnşallah dedirtiyor yani insan. Evet, inşallah yeni yıla temiz girme dileğiyle, çok güzel bir dilek yani, daha önce duymadığım bir dilek bu. Hoş. Özdeş'te katılıyorsa. Evet evet, ben de. Yani yıl sonu için herhalde bundan daha iyi bir karikatür olamazdı. Evet, evet. Televizyon da var ama bir eski televizyon varmış ama radyo göremedim. Radyo dursun ya. Evet, o, evet, o televizyon eski bayağı tüplü televizyon. Evet, eski televizyon. Yenisini alacağız. Şeyle. Radyo Feryal, yok. Feryal'den de Oğuz Demir'in evet, karikatürüne onay var. O zaman buna ne deniyor öyle, demokraside? Öyle. Oy birliği deniyor değil oy mi? Oy birliği, evet. Harika. Yaşasın demokrasi. Yaşasın. Peki, o zaman ben size mutlu yıllar diliyorum. Temiz bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Sana da. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.